www.attableek.com, the reviver of Iman. Dosto, Guru, ye kitab hai, hamari jama ki hui hai. Dekha, apne akabi ke majmua ka majmua hai. Apne akabi ke mazameen ka majmua hai. Usko humne jama kar liya hai. Hamara kaam yahi hai. Ye jama kar liya hai. Jisko ulama ne bahut pasand kiya aur main bhi samajhta hoon. یہ ضرورت کی چیزیں جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کرا دی ہیں. فرماتے ہیں حضرات صحابہ کی, یہ ہماری سرخی ہے, حضرات صحابہ کی جامعیت, حضرات صحابہ کی جامعیت. پھر ایک ایک چیز لے کے چلے, سب کچھ اتنی جامعیت تھی کہ صحابہ کے لیے یہی مناسب تھا جو انہوں نے کیا ہے. سیرت صحابہ میں بڑی جامعیت ہے, بہت اس کے اندر وزن ہے, اور ہم سب کو اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور سے علماء کو. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لے گئے بادشاہ رسول اللہ صاحب کے ہیں, تو انہوں نے مجلس میں اسی قسم کی باتیں کہیں, میں سنا رہا ہوں. آ کے کہا کہ اتنی جامعیت میں نے کسی کے یہاں نہیں پائی, ماشاء اللہ اتنی جامعیت میں میں نہیں پائی. معلوم ہوا کہ جامعیت یہ کمال کی بات ہے. جامعیت یہ نہیں کہ ایک کر گئے تو چلے گئے, صحابہ کے اندر جامعیت تھی. لکھتے ہیں کہ آخر میں ہم حضرت صحابہ کی جامعیت کا ذکر کر کے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں کوئی کتاب, کیونکہ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ مستشیرین میں سے, اصلی شاگرد کو لوگ حضرت صحابہ تھے, اولین شاگرد صحابہ تھے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو انہوں نے یہ کہا سمجھا, بابے لوگ نہیں سمجھا, بلکہ سب نے ضروری سمجھا کہ صحابہ کے طریقے ہی کوئی اختیار کرنا چاہے. جہاں حضرت عبداللہ مسعود کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو شخص کوئی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو صحابہ کی سیرت پہ چلو, جو تم سے پہلے ہوئے ان کی سیرت پہ چلو, کیونکہ صحابہ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوئی نہیں ہوئی. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو صحابہ کی سیرت جو جامع سیرت ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں اگر کسی میں خلل ہوگا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. عبداللہ بن عثمان سے روایت ہے, جو حضرت عثمان جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1,50,000 دینار تھے اور 10,00,000 درہم تھے, اور حضرت زبیر کے ترکے کا 8 50,000 دینار تھا. لیکن جو معلوم ہے اس سے ایک راہبری ملتی ہے کہ جو لوگ اس طریق میں ہیں ان کو ہم ملامت نہیں کر سکتے, بس ضرورت اس کے جو آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ جس کی قیمت زمین قرآن کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2,00,000 دینار تھی, اب سب کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس اعتراض ہے, سب کے پاس سب چاہتے بھی ہیں. اور زبیر کا ترکہ 8 50,000 دینار تھا. ہم نے خود سنا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی کمری والا قصہ سرم کرو. اس زمانے میں اس کو ایک بیان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمری پہنتے تھے. جہاں تک میں نے خود سنا ہے کہ لندن وغیرہ میں کہتے ہیں لڑکیوں کو کہاں جا رہی ہے, وہاں تم کو اندھیری کوٹھی میں لوگ بند کر دیں گے, جاؤ گے یہاں تو تم کو پنکھا نہیں ملے گا, بتی نہیں ملے گی, یہ پڑھو تو سب کچھ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کے فہم عطا فرمائے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریق کو چھوڑ گئے ہیں, جن پر صحابہ چلے ہیں, بات کے لوگ نہیں, ان میں تو افراد تفریح ہے, کسی کے کچھ کسی کچھ, یہ صحابہ میں اعتدال. راجہ فرماتے ہیں 1,000 گھوڑے تھے اور 1,000 غلام چھوڑے تھے, اور عمر بن عاص نے 300,000 دینار چھوڑے اور عبد الرحم نے عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑے غنی تھے، بہت بڑے مالدار تھے اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، مگر سوچو فرق یہ ہے کہ دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی، بس فرق یہ ہے، یعنی کہ دنیا ہاتھوں میں نہیں تھی، دنیا تھی ان کے ہاتھوں میں بھی لیکن دلوں میں نہیں تھی، میں یہ فرق کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر چاہے اس طریق پر، اس کی نفی اس سے کام نہیں چلے گا، تو طریق کو سمجھنا ہے. بہت سے لوگ مکان نہیں بنواتے، ہمارے بڑے بڑے ورلڈ بینک صاحب نے مکان ضروریات اصلیہ میں سے تو نہیں بنواتے، بعد میں پاس مکان نہیں تھا، میری طرح سے 2,000 روپئے کا مکان کمی کرو، مکان بنواؤ، فقہ کا مسئلہ نہیں، مکان ضروریات کوئی پاس کرتے تھے، وہاں علی میاں ہوں یا قاضی تھے، یہ سب سب کے سامنے بیان کرتے اور کہتے تھے کہ ان باتوں کو لوگ نہیں بیان کرتے، مولوی ڈر کی وجہ سے کہ بیچارے ہم کو دنیا دار کہہ دیں گے، زبردست بیان کرنے والے، طریق کو بالکل واضح کیا، شریعت طریق ہے، لیکن طریق شریعت کو واضح کیا. دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، یہ فرق ہے. دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی. جب نہ ملی تھی صبر کیا، یہ اتنا جوڑا بہترین ہے، جب نہ ملی تھی صبر کیا اور جب ملی تو شکر کیا، بس یہ ہے. جب نہیں ملی کیا کیا صبر کیا، ملی تو شکر کیا، ہونا چاہیے نہیں، یہی طریق صحابہ کا، یہی طریق ہے. دنیا ان حضرات کے ہاتھ میں تھی، دلوں میں نہ تھی، جب نہ ملی تھی صبر کیا، فاقے بفا کے رہا. اس زمانے میں تجارت ہی نہیں کر سکتے تھے، جو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کرنی تھی. اس وقت مکے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدے میں گزروایا، صحابہ سے خود بھی گزارا، ہمارے صحابہ جب اطمینان ہو گیا کہ ان کا قلب اب کچھ صحیح ہو گیا ہے، پھر تجارت کی اور جہاد کی اجازت دے دی. جب نہ ملی تھی صبر کیا اور جب ملی شکر کیا. یہ سب طریق کے مسائل، دینی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عمر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عمر میں ان کو فاقے، صحابہ کو فاقہ در فاقہ ہوا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے، یہاں تک کہ جب ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، پھر ان کے دنیاوی چیزوں میں ڈھیل دے دیا، فاقے میں، اس لیے تاکہ صبر کی عادت ہو اور قلب میں انوار تقویٰ قلب میں آ جائے، پھر وہ دنیا کی یاد دیجیے، تجارت کرو، بیاہ کرو، جاتے چلے جانے. یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے، انوار ان کے کمال میں پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، باقی ان کے پاک ہو گئے، دنیا سے پاک و صاف ہو گئے، پھر ان کو دنیا دی، پھر اللہ نے ان کو دنیا بھی دی. جیسا ابھی سنایا میں نے کہ صحابہ کے پاس کہتے ہیں میں دنیا کے میں جائیدادیں تھی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتے تو پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان کو اثر کر جاتی، اگر پہلے ہی ان کو دنیا مل جاتی تو شاید وہ اتنا ترقی نہ کر پاتے. ان کو اللہ نے فقر و فاقہ میں رکھا تاکہ ان کے قلب کی صفائی ہو. اسی طرح پر حضرات صوفیہ بھی مجاہدات کچھ کراتے ہیں، ختم تو نہیں کرتے لیکن قلت ضرور کرتے ہیں، کم کرو کھاؤ پیو نہیں، کم کرو. اللہ میں ابن قیم نے ابن تیم نے ایسے پوچھا، اللہ میں ابن قیم پڑھے ابن تیم نے پوچھا کہ اگر یہ مذاق نہ پڑھے جائیں تو بندے کو کمالات حاصل ہو سکتے ہیں؟ کہا ان چیزوں کو عمل کرنا معنی میں نجات نہیں، نجات کے معنی نہیں، نجات ہو جائے گی لیکن کمالات کے اولیت تک پہنچنا دشوار ہے، دوسرے کوئی مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا. نہیں ان بات نہیں، ان چیزوں میں التوا کھانا پینا اگر ہے تو معنی نجات نہیں ہے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر مقامات چاہتے ہو تو اس میں اعتدال پیدا کرو. یہ طریق تصوف، حضرت تھانوی کے تصوف یہی تھا. جہاں میں منع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بہت توکل کی زندگی مانا ہے, زندگی بالکل معیاری زندگی, اور ان سے زیادہ موقع وہی کی تھی. ہمارے اقابل بلائے کا آبائی, یہ ان کا باطنی طریقہ. میں ایک بہت بڑے آگے آتے ہیں, انہوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جو تقریریں ہیں ماں کا وہی لکھا ہے, ہے لام جراری کو دوری. میں نے کہا مولانا ماں گنگوہی جو تقریر تصوف کی ہے اس کی بھی شرح لکھنے کی ضرورت ہے. بخاری کی تقریر کی اتحادیاں سمجھ لیجیے, لام جراری کو دوری ہے, بڑے عالم سے جو لکھے انہیں سے کہا میں نے. ضرورت ہے کہ ماں گنگوہی نے جو طریقے متعلق خطوط لکھے ہیں اس کی بھی شرح کی ضرورت ہے. بہت بڑے آدمی سے کہا, ہاں بھائی ضرورت تو ہے, مکتوبات ہیں, مکتوبات رشیدیت. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے جو مجھ کو ملا وہ تو ملا حضرت تھانوی سے, مگر مکتوبات رشیدیت سے بہت زیادہ مجھ کو ملا. معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی کے بعد ہی ضرورت تھی تو ماں گنگوہی کے مکتوبات رکھ کر کے اپنے طریق کو مکمل کیا. اس کی بھی ضرورت, یہ بھی طریق ہے, طریق خانقاہ طریق کے لیے کر رہے ہیں, یہ طریق اوتر ان میں اعتدال ہے, نہ افراد باقی نہ تفریط ہے. افراد نہ افراد ہے طریق میں نہ تفریط ہے, وہ درمیانی راہ چلو. ہے نہیں بہت عمدہ شعر ہے مولانا محمد احمد صاحب کا, نہ افراد باقی نہ تفریط ہے, عشق کامل ہوگا معتدل ہو گیا جب اعتدال پائے گا تو کمال. تو مولانا عاشق آدمی تھے تو انہوں نے کہا عشق کامل, میں کہتا علم کامل ہوا متدل ہوا, جب تمہارا علم کامل ہوگا تو اعتدال آ جائے گا. مولانا بزرگ آدمی تھے عاشق تھے تو انہوں نے عاشق کہا عشق کامل ہوا, میں کہتا ہوں علم جب کامل ہوگا اعتدال آ جائے گا. ماں قاسم صاحب ماں گنگوہی کے اندر علم کے اندر اعتدال تھا, ماں تھانی اعتدال تھا, اس میں جو کمی تھی اسی کو پوری کرنے کے حضرت تھانی صاحب کی خدمت میں گئے کہ علم کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے. جاتا ماں گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت تھانی صاحب سے عمل حاصل کر کے نہیں آتے بلکہ علم اللہ کتب عالم عالم ربانی. معلوم آدمی تھے ماں گنگوہی, لیکن ایک ایسے آدمی پائے جو اشتراعی عالم رب کی خدمت میں جاتے تھے. کہتے تھے کہ علم کے لیے ہم نہیں جاتے, ہم عمل کے لیے نہیں جاتے, ہم علم کی درستگی کے لیے حضرت تھانی صاحب کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا. کہتے ہیں علم لدنی خم کے از دریا ضرور ہے بوت, خم کے از دریا ضرور ہے بوت, بے شک اجے ہو رہا بازو رہا. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے گا اس میں پانی کم ہوگا, اب کتنا ہی بڑا تالاب خشک ہو جاتا ہے, ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے, لیکن جس جھیل کا تالاب کا راستہ سمندر سے اس میں کبھی خشکی نہیں آتی. کہ ان حضرات نے اپنے علم کا سوتا اللہ سے ملا دیا تھا. اس وجہ سے حضرت تھانی صاحب کے سامنے ماں گنگوہی اور ماں قاسم جیسے آدمی جھک گیا. یہ طریق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کے اندر بھی اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ ہے یہ, پھر بھی یہاں تک کہ اگر ان کے یہاں تک کہ فقر فاقہ میں پریشانی ہوئی, انوار ان کے انوار کمال کو پہنچے, پھر ان کو کھڑ کے دے دیا اور اسرار پاک میں پھر ان کی دنیا ہے. کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی ہے تو شاید ان پر اثر کر جاتی ہے. وہ منصب جو ان کو ملا مجاہدے کے بعد, اگر پہلے ہی سے کھانا پینا پورا رہتا تو وہ درجہ ان کو نہیں ملتا جو بعد میں ملا. طریقہ نہیں, مجاہدات کی ضرورت شروع میں. اللہ نے میں کئی میں نہیں کہا, ابن تیمیہ نے یہی بھی کہا. بہرحال اثر اگر پہلے ہی مل جاتی ہے تو شاید اس پر اثر کر جاتی ہے, چونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین ملی اس میں انہیں, چونکہ ان کو تمکین سلطنت مل گئی, خزانہ پورا ملا, چونکہ اصلاح ہو چکی تھی اس وجہ سے انہوں نے اعتدال کے ساتھ خرچ کیا. اگر اعتدال سے پہلے ان کو خزانہ مل جاتا تو وہ باتیں ہوتی ان کے اندر افراد اور تفریح میں مبتلا ہو جاتا. کہتے ہیں شاید اس پر اثر کر, کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کر جاتی, چونکہ بعد میں تمکین اور رسوخ یقین کے بعد میں یہ تمکین اور رسوخ ہے, اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے, بینک میں خرچ کرتا ہے, امانت دار ہونے کے بعد سے خرچ کرتا ہے, مالک ہونے کے حیثیت نہیں. بہت سمجھے امانت دار خزانچی اس اشاعت کو پورا بجا رہے وہ ان فکوں میں مار جائے, یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس کو میں نے تم کو خلیفہ بنایا, اسی کے پاس خرچ کرنا. روپیہ پیسہ ہم دیتے ہیں لیکن اس کو ہمارے منشے کے مطابق خرچ کرنا ہے, ملک تمہاری ہے لیکن اخراج اور انفاق ہمارے کہنے کے مطابق ہوگا, اس میں تو آپ اختیار نہیں ہے. حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے, اپنے مال میں بھی مالکانہ تصرف نہیں کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے. ملازم جیسا جیسے بینک والا مالکانہ تصرف نہیں کرتا ہے, ملازموں نے کہا اسی طرح پوری دنیا کے اموال جن لوگوں کے قبضے میں ہیں اور صحابہ کے میں انہوں نے خرچ کیا لیکن مالکانہ انداز سے نہیں بلکہ چاکرانہ انداز سے, جہاں اجازت یا شریعت میں خرچ کیا جہاں نہیں کیا رک گئے, یہ نہیں کہ ساری بھی آئی کے ساتھ لٹا دیا یہ پتہ ان کا ہے. شادی بیاہ میں بھی دیکھو کتنا خرچ کر رہے ہوں, نہ کمی نہ بیشی, ہم کو تو اعتدال کے اندر جیسے نماز روزے کے اندر اعتدال ہے اسی طریقے میں جو انفاق میں بھی اعتدال ہے. ہمارے حضرت کا پورے رمضان میں ایک دو دن بیان کیا ہے, اسی پر بیان کیا انفاق چھپنے لگ رہا ہے. بہت حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے, یہ حضرت تھانی کا تجربہ ہے, مطلب تجربہ حضرت تعمیر کا. حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے, ہزار پار لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے لیکن تصرف جو کرتے تھے اللہ کے مرضی کے مطابق, نوکر ہونے کی حیثیت سے خرچ کرتے تھے, مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں. یہ طریق ہم سے بہت بڑے کاری بات پوچھا, میری حضرت کو سب قرمن کیسے مان لیا, میں نے کہا یہ تھا علوم میں ان کے تعصب پوری شریعت سامنے, یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں, پوری شریعت بالکل روشن سے روشن. اسی طرح حضرت علی میں خود ہم نے سے کہا کہ اتنا اعتدال میں نے کہیں پایا جو مارشا اس اللہ صاحب کہہ پایا. میں دو بات انہوں نے کہی ہے, وہ گئے تھے فتح پور, مولانا علی گیا تشریف لے گئے تھے مارشا اس اللہ صاحب نے, حضرت شاہ رسول اللہ نہیں الہ آبادی میں آ کے کہا مولانا علی میاں نے کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر وہی جذبہ پایا جو مولانا علیہ صاحب کے اندر تھا, نوعیت میں فرق تھا, چیز ایک تھی. میں نے کہا ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے اندر وہی دائیا اور جذبہ تبدیل دعوت کا وہی جذبہ تھا جو ہم نے مولانا محمد علیہ صاحب کے اندر پایا, مگر نوعیت میں فرق تھا, چیز ایک تھی. لکھا ہوا سب دوست طریق کیا ہے, تصوف کیا ہے, چند وظائف کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف کیا ہے, تعمیر ظاہر میں باتیں, ظاہر کو تعمیر کرو اعمال صالحہ سے اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق حسنہ سے, یہ ہے تصوف, یہ ہے طریق, یہی دین, یہی شریعت. حاصل یہ کہ مالکانہ تصوف ہے. ابن مسعود نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں, صحابہ میں ان کا درجہ فقہ میں بہت اعلیٰ تھا, ہم لوگ انہیں کے تصوف فقہ میں چل رہے ہیں زیادہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, بڑی زبردست بات لکھے, حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر گئے, ان کی عبارت ہے, پھنسی بنی عبارت ہے نہیں, ان عبارت کو پیش نظر رکھو. پیش نظر میں یہ سن الگ ہے, جو سن کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو پہلے گزر چکے ہیں, اپنا طریقہ نہ لو, اس میں خلل ہوگا, دھوکا ہوگا. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, جو شخص کسی طریقے پر چلنا چاہتا ہو اس کو چاہیے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, کیونکہ زندہ شخص دین میں فطرت سے محفوظ نہیں ہے. زندہ شخص آج ٹھیک ہے کل بگڑ بھی سکتا ہے, بڑا بڑا آدمی جو چل چکے. حضرت عبداللہ نے مسعود نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوئی جس کو صحابہ نے اختیار کیا تھا. حضرت عبداللہ خود ابن ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں, وہ لوگ جو اس دنیا سے گئے, اور اس کے اسوہ انہیں کے اسوہ کی پیروی کرنا چاہیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, حق پر تھے اور دنیا میں سے حق پر ہوتے ہوئے اللہ کے پہنچ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اس شان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں, کچھ مس دین کو نہیں ہونے دیا, نہ جاسی کو اس میں گئے, وہاں گئے تو آپ کتابیں موجود ہیں, بہت بار تھا گئے, فرش بچھا ہوا تھا, نہ جاسی بادشاہ جو تھا گئے, فرش ریشم کا فرش بچھا ہوا تھا, تشریف لے گئے, اس سے بات کرنا تھا, اس سے بات کرنا تھا, تشریف لے گئے تو اب ریشم اپنے نیزے سے ریشم کو ہٹانے لگے, کہا حضرت آپ نے یہ تو آپ ہی کے استقبال میں ہوا ہے, یہ ریشم اسے بھجوا دیا, ریشم کے پر کیا آپ کے, کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ہری ہم کو ریشم کے استعمال کر سے ہمارے خدا رسول نے منع کیا ہے, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, اس بادشاہ کی ہم سنت کے خلاف نہیں چلیں گے. جب گئے پھٹے پرانے کپڑے میں کھڑے ہوئے, کہا تم کیسے نہیں نکلے ہو, ہم تم کو دنیا کی تنگی سے آخرت کے کشائی تک لے جانا چاہتے ہیں, یہ بادشاہ سے بات کیا, الفاظ میں تھارے فرق ہو تھوڑا سا, ان حضرات نے طریق کو دین کو سمجھا تھا, مروب نہیں ہوئے, کھانا کھانے لگے, ایک لقمہ گر گیا روٹی کا ٹکڑا, اٹھایا اس کو صاف کر کے کھانے لگے, ان کے ایلچی نے کہا کہ یہ عجمی لوگ ہیں, عربی نہیں ہیں, عجمی, یہ لوگ اس کو ناگوار سمجھیں گے, یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے, اب بھی دیکھیے روٹی لگی تھی کوئی کھاتا ہے, میں بہت لوگوں دیکھتا ہوں پیسے اٹھا دیتے ہیں, کہا یہ عجمی لوگ ہیں اس چیز کو ناگوار, انہوں نے کہا دھیرے سے, انہوں نے کہا زور سے کہ بادشاہ بھی سن لے, کہا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ان بیوقوفوں کو ایسے چھوڑ دیں, نہیں چھوڑیں گے, یہ دین کے اندر سلامت نہیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہ سلامت, کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے, کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں, سنت کے مطابق کھائیے, سنت میں سوئیے, بہت ثواب ہے. ہمارے حضرت مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق کھانا کے بعد قیلولہ کر لو ہزاروں بکروں کی قربانی سے بہتر ہے, کیونکہ سنت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اس سونے میں سنت لگی ہوئی ہے, کیونکہ سنت کس کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے, تو آپ کے ہر سنت بھی اللہ کو محبوب تھی, فرماتے ہیں وہ لوگ صاحب اکرام اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے, نہیں عمدہ لکھ رہے ہیں, حضرت عبداللہ میں مسئول لکھ رہے ہیں, آج یہ کہ صحابہ پر بھی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, بددین بے ادب لوگ ہیں, جو اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے, جو دل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین اور علم کی طرح سے امت کے کامل ترین افراد میں سے تھے, خود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, کہتے ہیں جو دل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین اور علم کے اعتبار سے اس امت کے کامل ترین افراد تھے, علم کے اعتبار سے کامل اور اخلاق کے اعتبار سے کامل, اس کی ضرورت ہے, بننے کی ضرورت ہے نہیں, اور خاصے سے مولوی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پیشے نہ رکھے, ہمارا توڑ امتیاز یہی ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس امت میں سب سے کم تکلف رکھتا ہے, تکلف نہیں تھا ان کے اندر, ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا, دین کی اقامت, سنت بھی ترک نہیں کیا, زور سے کر دیا ہے کہ ہم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے, روٹی لی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو کھا لو, تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ترک نہیں کیا تھا, اب ان لوگوں سے دین بڑھے گا کہ نہیں, بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت, بس تم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرما رہے ہیں, بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو, انہوں نے جدامت کام کیا, تبلیغ کام کیا, تعلیم کا کام کیا, خدمت کیا, کوئی پہنچ سکتا ہے اسے؟ نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے ان کے خدمات کو پیش نظر رکھنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری, کوئی اس میں غیر مقلم نہیں. فرماتے ہیں اور اپنے دین کی اقامت میں ہیں, بس تم لوگ ان حضرات کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو, اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات اور ان کے سیرت و خصلت کو اختیار کرو. صحابہ کیا تھے, کیا ان کے اخلاق تھے, کیا ان کی خصلتیں تھیں, کیا ان کی عادتیں تھیں, اس لیے کہ حقیقت میں وہی لوگ راہ راست, در حقیقت یہی لوگ راہ راست ہدایت مستقیم بنا ہے, مستقیم صحیح راستے پر یہی لوگ بلائے. ادبنی ربی بحثر تعلیمی, صحابہ کرام کو حضور نے تعلیم دیا, اولین اطلاع میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام تھے. جس کا ایسا استاد ہو, شاہنواز صاحب کا استاد تو بے مثال, اور حضور شاہنواز صاحب کا شاگرد تو بے مثال حدیث میں ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا شاگرد ویسے بےقوف رہے گا؟ اس بنا پر تو ہم کو خود اپنے علم میں بصیرت حاصل کرنا چاہیے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ حضرات پڑھ رہے تھے کہ نا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے معانی و مطالب سے بھی ہمارے سینے کو لبل منور فرما دے, جیسے مضامین قرآن کے, اور کیسا یہاں لوگ پڑھتے ہیں. میں تو بہت اسی متاثر کی بیان کر رہا ہوں. یہ قرآن کے اندر نور ہے, اس کے اندر نورانیت ہے, اس کے اندر جذب ہے, اس کے اندر کیا کیا دولت ہے. فرماتے ہیں ان کی سیرت اختیار کر, اسے کہ حقیقت میں وہی لوگ راہ راست اور ہدایت مستقیم پر تھے. صحابہ کرام راہ راست پر تھے اور ہدایت مستقیم پر تھے. فرماتے ہیں ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو, خودی مثال دے ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو. ان حضرات, ان الفاظ سے حضرت ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی تعظیم کرو. اللہ سے کوئی بات ہوئی صحابہ کو کہہ دیا دنیا نے. حضرت عبداللہ مسعود, اب کون صحابہ, صحابہ میں سب سے فقیہ سمجھے بڑے وہی دکھ رہے ہیں. ان حضرات کی عظمت و فضیلت کو پہچانو, ان الفاظ سے حضرت ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی تعظیم کرو, ان کے احترام میں ذرا بھی فرق نہ آنے دو, ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال نہ رکھو. صحابہ میں جو مشاجرات ہوئے اس میں بھی زبان کو بند رکھو, بلکہ زبان نہیں بلکہ دماغ کو بھی بند رکھو, سوچو نہیں. یہ بہت اس کے اندر راز ہے. حضرت شکر علی صاحب نے بہت بیان کیا ہے, بہت سبھی لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن وہ راز کیا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے. مشاجرات ہے صحابہ, ان میں جنگیں جو ہوئی ہیں یہ احساس کرتے ہیں کیا راز تھا, علماء بیان کیا ہے. کبھی جو بیان کرتا ہے جو ہوتا مانے, ہم کو کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی. کسی نے ماں گرگوئی سے پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ ہے, غالبا انہیں کا واقعہ ہے. کہا اس کے مطلب کہیں نہیں آیا ہے کہ سوال ہوگا تم سے, سوال یہ من رب کو ماں دین کو ماں حضرت مرے حضرت ہمارا جو بجلی کا انتقال انعام الحسن صاحب, ہم لوگ تھے جون پور میں, بہت بڑا اجلاس تھا, میں بھی تھا, اجتماع تھا بہت, وہ بھی گئے تھے عقید ان کا. تو انہوں نے میں خود سنا کہ بھائی دیکھو اس چرق دل کا حاصل صرف ایک ہے, خود موجود موجود اس چرق دل کا حاصل سب یہ ہے, یہ قبر میں جو تین سوال ہو گئے اس کی تیاری کر لو جواب. ایک ایک بات سب کی یاد ہے, اس کو جو ہوتی تھی ماں سعید احمد صاحب کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, ان کی سب میں گیا ہوں رہا ہوں, ان کی یہ بات بہت لاکھوں مل رہا ہے. کہا دیکھو سن لو, یہ سب چلت پھر کا حاصل یہ ہے کہ قبر میں جو تین سوال ہوگا اس کا جواب تیار کر دو, پرچہ وہاں حل ہو رہا ہے اس میں. من رب ہوگا بتا تمہارا رب کون ہے, ماں دین ہوگا تمہارا دین کیا ہے, من حضر رسول یسف کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس یہی سی کے جواب تیار کر لو، پوری زندگی میں چل پھر کر کے مجاہدہ کر کے بس کامیاب تو ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین متین فرمائے، دین محبوب ہے، دشواری نہیں ہے اس کے اندر، شدت نہیں ہے. بہرحال فرماتے ہیں کوئی کر نہ ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا برا خیال کرو، صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی نہ کرو. بہت سے لوگ کر رہے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت گستاخی. کوئی حضرت معاویہ کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت علی کو کہتا ہے، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. ہم لوگ کے مشائخ خاموش، نہ حضرت معاویہ کو کچھ کہو نہ حضرت علی کو کچھ کہو. ہمارا مسلک یہی ہے، سکوت ہمارا مسلک ہے، خاموش. تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. بڑے بڑے علماء نے اس کو حل کرنا چاہا، کیا انہوں نے؟ لیکن ضروری نہیں کہ میرے کو وہی ہو جو انہوں نے کہا. بہرحال کسی ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ان سے محبت رکھو. تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کی؟ تو تعلیم کی ضرورت ہے. صحابہ کو پہچانو، پہچانو اور پہچانواؤ. ان کے اخلاق اور اطوار اختیار کرو، ان کے اخلاق و اطوار اختیار کرو، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو، ان کو اپنا مقتدا جانو، ان کو اپنا مقتدا بناؤ. بعض دنوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ پاک صاف الحمد للہ، اصحابی کن جو میرے صاحب مصر ستاروں کے ہیں، بے ابتدا تم ہے احتجا تم، ان میں سے کسی بھی تم ابتدا کر گئے ہدایت یاب ہو جاؤ گے، اور کسی متنی نہیں کہا گیا ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، پر اس حدیث سے صحابہ کرام کا فضل اور کمال ثابت ہوتا ہے، اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ حضرات جو کہ تمام خلائق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اشرف لوگ تھے اور قبول ہدایت کے کامل استعداد و صلاحیت رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری رسول کی صحبت اور رفاقت کی دولت سے چن لیا، کیونکہ حضور کو دیکھے ہوئے تھے، سب سے زیادہ ان کی صلاحیت تھی، یہ ان کو چن لیا. ان کے اذا سخر اللہ للسعيدين، اذا سخر اللہ للسعيدين فكلهم سعداء. جب کسی سعید کے لیے، اس کے رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے، سب صحیح دیتا ہے. اذا سخر اللہ للسعيدين فكلهم سعداء. جب کسی سعید کے لیے، اس کے رفاقت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے تو سب قسم سعید ہی ہوتا ہے. صحابہ سب سعید تھے، سب چراغ تھے، جس سے چاہے تم روشنی حاصل کر سکتے تھے، چاہے وہ اس میں حضرت علی حضرت معاویہ، کہ میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ پر کلمہ تقویٰ کو تعلیم کیا، جو اس کے لائق ترین اور سب سے زیادہ مستحق تھے. کلمہ تقویٰ کو انہوں بعد روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، نبوت کا نام اس کے دل میں رکھ دیا. انہوں نے چنا دیکھا یہ شخصیت ایسی ہے کہ بہت باصلاحیت ہے، تو نور کے لیے اور نور نبوت کے لیے ان کے دل کو چن لیا. اب اس کے بعد سنیے، اور صحابہ کے دلوں کو بہت زیادہ پاک اور صاف لائق واحد پایا. حضور کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا دل بالکل حضور سے ملتا جلتا. فرمایا تو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کر لیا. حضرت سفیان ثوری سرے کے ساتھ حضرت حذیفہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر و اقتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ام عبد. میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا اور عمار کا طریقہ اختیار کرنا اور ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کے عہد پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا. یہ ذہن میں ایک بات آ گئی جسے میں نے بیان کیا، دیر بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق برحمت فرمائے. روضہ ہے، زکات ہے، سب میں صحابہ کرام کا اسوہ ہی لیا جائے گا. آپ کا اس وقت کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے معمولات کیا تھے، کوئی کمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلوات میں تسبیحات بھی سکھایا تھا. آپ وہ کامل ترین اشخاص صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کوئی نہیں. سب سے بڑا ان تمغہ اصلاح اور تربیت کا انہیں حضرات کو ملا تھا. بہرحال یہ باتیں ذہن میں آئیں جو بیان کیا، کوئی اس کے لیے خاص مرض ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اقتداء کی توفیق دے، افراد اور تفریح سے ہم کو خالی رکھے. علم جتنا زیادہ ہوگا راستہ اتنی آسان ہوتا جائے گا. جتنی الجھنے ہیں سب بے علمی کی وجہ سے یا شک و شبہات کی بنا پر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. رمضان شریف آیا ہے، اصل میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے بہت ہی پر ذوق، اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا متاثر تھا اس بنا پر یہ صحابہ کا حال سناؤں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سنا تھا. کفار عرب کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، سنو گے تو اثر انداز ہو گے، اپنے ایمان سے چلے جاؤ گے. اس وجہ سے حضور کا قرآن کیسے پڑھتے تھے، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. سرمدی راگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی جتنے کمالات ہیں اللہ ہم سب کو مرصہ کرے. اور کوئی بھائی نہیں، سب کو اللہ دے دے، کوئی بات نہیں. محمد البشر ذاک البشر، ایک بزرگ سے ہمیشہ اس شعر پڑھتے تھے، محمد البشر ذاک البشر بل ہو یاقوت بن الحجری. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں، مگر ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، ایسے بشر ہیں جیسے یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے اور پتھر ہوتے ہیں. جیسے الپوتروں میں امتیازی شخصیت کس کی ہوتی ہے، یاقوت کی ہوتی ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور تھے، لیکن مثل یاقوت تھے پتھر کے درمیان. محمد البشر ذاک بشری بل ہو یاقوت بین الحجری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا. قرآن ان کا معجزہ ہے، قرآن ان کا معجزہ ہے، اہم معجزہ ہے. ابھی میں گیا تھا نانوتا، نانوتا گیا تھا، ایک نانوتا سب ابھی اکابی بہت سے موجود ہیں وہاں. کیا ہوتا ہے یہاں وقت، اتنی عورتیں مر سے ابھی بھی ایک مہینے دو مہینے کی بات ہے نا، کہتے تھے کہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتے، دو مجلس ہونی چاہیے الگ. ہم نے کہا لے آئیے، یہی سب یہ بھی ہوگا تیز بھی ہے. تو جب تقریر کر چکا میں، اب اس تقریر کیا دہراؤں. انہوں نے کہا کہ وہ جو اس وقت واقعہ بیان کیا تھا اس کو پھر بیان کر دیجیے. تو میں نے بیان کیا، میں نے کہا کہ حضرت فرمایا ہے ایک واقعہ، ساحران موسیٰ علیہ السلام کے مقامی جادوگر تھے، یہ زندگی میں رہی، وہ ساحران ختم ہو گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام بھائی ہاں موسیٰ. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ساحروں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے، ہم نبی ہیں یہ کہ نبی ہیں. کہا اگر ان کی چھڑی تم چوری کر لو تو سمجھو کہ نبی نہیں ہے، اور نہ کرو تو سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اس طرح آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، وہ لکڑی کو ڈال لیا تھا، وہ سو رہے تھے. وہ دونوں جادوگر لڑکے گئے، ان کے لڑکے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ سو رہے ہیں، ان کی چھڑی کو ہم قابو کر لیں. گئے تو اردھا بن کے دوڑایا ہے، کس کا مقدر یہی ہے. اس پر معلوم کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جاگ رہا تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں اشتراحات فرما رہے ہیں لیکن ان کا معجزہ قرآن جاگ رہا ہے. اس کو سننے کے لیے دوبارہ انہوں نے کہا تو میں نے سنا دیا. اب چونکہ مضمون ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے سنانے میں دقت ہوئی. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح راستہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط کا، اللہ اس کو اختیار کرنے اس پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے وقت وسال کا اس کو ذریعہ بنائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ مجلس کا سلسلہ ہے, یہ بھی 40 سال سے 30 سال چل رہا ہے. دعا کیجیے اس کو بھی اللہ قبول فرمائے اور آئندہ زندگی رہی تو پھر آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سید نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی سید نبی امی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. چونکہ یہ محتمل شب قدر بھی ہے اس وجہ سے یہ دعا بھی ضرور ہے. اللهم إنك عفو, حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کے فرمانے پر إنك عفو وحب العفو فام ہو. انہیں شب قدر میں تھے ہم لوگ عالم کہ ہمارا نے بہت خاص ہے پڑھ پڑھیے آپ لوگ. اللهم إنك عفو وحب العفو فاف ہو. انہیں 10 متا 20 متا 100 متا جتا بھی پڑھے. حضرت عائشہ کو حضور نے یہ وظیفہ بتایا ہے شب قدر محتمل. اللہ مینی اثر کے ایمان اللہ تد و یقین اللہ سباد و کفر و رحمت انال شرف رحمتی پھر دنیا رکھے. یہ دعائیں بھی اور یہ تو ضروری اللہ مینی کا عفون تو ہی بولا افواہ. حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ تم تو ہماری بیوی ہے تم کو پڑھنے میں کیا ضرورت ہے, ان کو بتایا نہیں تم کو بھی پڑھنا ہوگا. آخر سب میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو جگہ دیتے تھے تمہارا باپ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اے عائشہ تمہارا باپ تم کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا, عمل کرو. اے بھائی اس بنا پر یہ دین ہمارا ہے سراپا توازو ہے انکسار ہے شکستگی ہے نیستی ہے فراغت ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے میں چلائے اور اپنے تک بلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے اور قرآن پاک سے تعلق نسبت جتنا ہم جوڑیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی اللہ کا قرب بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. بہت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں مجھے بھی نفع ہوتا ہے تو تھوڑی سی کمزوری بھی آ رہی ہے. دعا کیجیے اللہ صحت بھی دے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے خلق خدا کچھ نفع حقیقتیں پہنچے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى صلاتك بركات سے ان کی رحمتوں سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی بھی توفیق دیا اس کو قبول بھی آپ فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.